الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bir gün Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyhi arkadaşları demişler ki ey imam, öyle günler oluyor ki uzun süre evden çıkmıyorsun. Sen evde ne yapıyorsun? Hiç sıkılmıyor musun? Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh diyor ki hiç. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabıyla birlikte olan birisi sıkılır mı? Ben ya hadis okuyorum, ya hadis rivayet ediyorum, ya hadis yazıyorum. Bu nedenle Allah'ın Resulü ve onun ashabıyla beraber olan insan hiç sıkılır mı diye cevap veriyor. Gerçekten de kardeşler, Müslümanların sünnetle, Allah Resulü'nün kavilleriyle, ashabının sözleriyle haşır neşir olmaları gerekir. Bu bizim için bir zorunluluktur. Kur'an'ı anlamamız ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hakkıyla tanımamızla mümkündür. Biz de inşallah Allah Resulü'nün bu sözlerini anlamak için, özellikle de ahlak ve adab yönümüzü düzeltmek için inşallah Riyazu Salihin derslerine başlayacağız. Ben bu dersimizi inşallah Riyazu Salihin'e bir giriş olarak hazırlamayı düşünüyorum. Yani önce İmam Nevevi merhumun hayatını, ondan sonra Riyazu Salihin'in nasıl bir kitap olduğunu, bunu anlatarak kitabımıza bir giriş yapmayı uygun gördüm. İnşallah bugün öncelikle İmam Nevevi'nin hayatından, bu kitabın yazarı olan İmam Nevevi'nin hayatından, sonra da Riyazu Salihin'in nasıl bir kitap olduğundan söz edeceğiz. Kardeşler, öncelikle şunu söyleyeyim. Neden Riyazu Salihin'i seçtik kitap olarak? Riyazu Salihin, biraz sonra da anlatacağım üzere, tamamıyla ahlaktan, adaptan ve Müslümanların kaçınması gereken, kaçınması zaruri olan hususlardan bahsetmektedir. Gıybetin haramlığından, yalanın kötülüğünden, söze riayet etmemenin yanlışlığından ve bu tür meselelerden bahsediyor. Bununla birlikte ahlakı düzeltici konu başlıkları atmıştır İmam Nevevi ve bunun altını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözleriyle doldurmuştur. Bu nedenle bir Müslüman iman ettikten sonra İnşallah Riyazu Salihin'i okuyarak ahlakını tamamlayacaktır. Bunun gerçekten birçok faydası vardır. İnşallah kitabı okudukça bunu göreceğiz. Öncelikle niyet bahsini getirecek, sonra tövbe bahsi, sabır bahsi. Yani bir Müslüman hayatında çok önemli yere haiz olan konular. Bunları bilince, bunlarla amel edince bir Müslüman inşallah sahabe gibi bir olgunluğa erişecektir. Allah şimdiden okuyacağımız hadislerle bizleri amel etmeye muvaffak kılsın. Kardeşler, İmam Nevevi dünyanın gerçekten gelmiş geçmiş en büyük alimlerinden birisidir. Bunda hiç şüphe yok. Yazdığı eserler, eserlerinin kalitesi bunu açıkça gösteriyor. Dünyanın en büyük alimlerindendir ifademiz abartı değil yani. Eserleri ortada çünkü. Ve aynı zamanda alim olduğu kadar da abid de bir insan. Zahid de bir insan. Hakiki adı Yahya. Ben tam ismini okuyayım size. Ebu Zekeriya Yahya İbni Şeref İbni Muri En-Nevevi. Tam ismi bu. Fakat hakiki adı Yahya, künyesi de nedir? Ebu Zekeriya'dır. 631 yılında Muharrem ayının ortalarında Suriye'nin güneyindeki Havran bölgesinde bulunan Neva köyünde doğmuş. Bu nedenle künyesine nispeten ne denmiş? En-Nevevi. İmam En-Nevevi. Bazıları Nevavi de demiş ama Nevevi diye meşhur olmuş. İmam Nevevi. Nevalı. Suriye'de Havran bölgesine yakın bir köy. Eskiden adı Yahya olanlar baba oğul iki peygamberin hatırına hürmeten Ebu Zekeriya diye ne olurlarmış? Künyelenirlermiş. Adı Yahya olanlar ayrıca Ebu Zekeriya diye künyelenirlermiş. Sebebi de Hazreti Zekeriya ile Hazreti Yahya'ya hürmet. Baba oğul iki peygamberin adı. Oysa İmam Nevevi hiç evlenmemiştir değil mi? Çocuğu yoktur. Çocuğu olmayan bir insana nasıl Ebu Zekeriya diyebilirsin? Yani Zekeriya'nın babası. Çocuğu yok ki. Araplarda çocuğu olsun olmasın mutlaka bir künye verilir. Ve verilen künyeler de işte bazen insanların sevdiği isimlerden olur. Bazen de bir peygambere hürmeten onun adı konulur. Mesela Yahya isminde olanlar Ebu Zekeriya diye künyelenirlenmiş. İmam Nevevi de aynı bu şekilde Ebu Zekeriya diye künyelenmiş. İmam Nevevi'ye Muhyiddin diye bir lakap takılmış kardeşler. Muhyiddin. Ne demek? Dini ihya eden, dini dirilten, yeniden dini işte yaşanılır bir hale getiren anlamında. Kitaplarda da bakın hep Muhyiddin En-Nevevi yazar. Fakat Allah rahmet etsin İmam Nevevi fazla övülmekten, aşırı yüceltilmekten hoşlanmadığı için kendisine bu ismi takanlardan asla razı olmayacağını söylüyor. Ve bana Muhyiddin diyenlere hakkım haram olsun diyor. Çünkü din zaten diri. Din zaten yaşanılır. Allah bu dini korumuş zaten. Benimle ihya falan olmadı bu din diyor. Bu nedenle bana Muhyiddin diyenlere hakkım haram olsun diyor. Hakkımı helal etmiyorum diyor. Ama birçok uyarı yapmasına rağmen kitapların çoğunda Muhyiddin ismiyle anılıyor. Biz İmam Nevevi'nin bu uyarısına binaen Allah'ın izniyle İmam Nevevi'ye Muhyiddin demiyoruz. Sırf hakkı haram olmasın diye kendi adıyla Yahya veya Ebu Zekeriya veya İmam Nevevi diyerek onu anacağız. İmam Nevevi 10 yaşı civarında babasının dükkanında çalışmaya başlamış. 18 yaşında da hakiki olarak ilme başlamış. Fakat alimler diyor ki eskisinde de onun öncesinde de 18 yaş öncesinde de mutlaka ilimle bir irtibatı olmuş. 18 yaşında tamamen kendisini ilme vermiş. İnşallah içimizde bazı kardeşler de var. Aynı İmam Nevevi gibi 18 yaşında başlamışlar. Onlar da inşallah asrın İmam Nevevileri olurlar. Böyle ümit ederiz. Kardeşler, İmam Nevevi babasına yardım ederek ve fırsat buldukça çevresindeki alimlerden temel İslami bilgileri öğrenerek 18 yaşına kadar memleketinde kalmış. 649 yılında babası onu Dımaşk'a getirerek, ki Dımaşk bugün Suriye'nin başkenti, Şam diyoruz biz oraya değil mi? Revahiye Medresesi'ne yerleştirmiş. Revahiye Medresesi o günün şartlarında en iyi okullardan birisi. Yani birçok alimin yetiştiği bir medrese. Medresede talebeye günde sadece bir ekmek verilirmiş. Tabi bugünün ekmekleri gibi 300 gram 400 gram ekmek değil. O günün şartlarında artık bir bazlama şeklinde mi bir şebit şeklinde mi bilmiyoruz. Bir tane ekmek verilirmiş. Nevevi bu mütevazi şartlar altında tanınmış alimlerden ilim elde etmiş. Ebu İshak Eş-Şirazi'nin Şafii fıkhına dair iki muteber eserinden Tembihi bir de Mühezzeb'in bir kısmını ezberlemiş. Tembihi 4 ayda, Mühezzeb'in de ibadet bölümünün bir kısmını tam 8 ayda ezberlemiş. Şimdi kardeşler, bu söylediğimiz kitaplar alimlerin ifade ettiğine göre bugünün şartlarında Tembih 166 büyük sayfa. Yani A4 kağıdı düşünün. A4 kağıdında 166 sayfa büyüklüğünde bir kitap. Bunu 4 ayda ezberlemiş. Mühezzeb'in ibadet bölümünün bir kısmı da bugünün şartlarında A4 kağıdında 257 sayfaya tekabül eden bir büyüklüğe sahip. Bakın şu büyüklükte 257 sayfa birisi, bir diğeri de 166 sayfa. Bunu tam bir yılda ezberlemiş. 4 ayda birisini, 8 ayda birisini ezber. Metin olarak ezberlemiş. Aynı Kur'an-ı Kerim ezberler gibi. Böylesine zeki bir alim. Oralara geleceğiz inşallah. İlme verdiği önem hususunda birkaç söyleyeceğimiz şeyler var. İlmin nafile ibadetlerden üstün olduğunu İmam Nevevi şu sözleriyle ifade eder. Alimler ilimle uğraşmanın Allah'ın rızasını kazanmak için tutulan en iyi yol ve en üstün ibadet olduğunda ilim tahsilinin nafile oruç, namaz ve zikirden daha faziletli olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. İslam alimleri ilmin nafile ibadetlerden, nafile namazdan, nafile oruçtan, nafile zikir yapmaktan daha faziletli olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Gerçekten de bu noktada ihtilaf yok muteber alimler arasında. İlmin nafile ibadetlerden daha üstün olduğunun bir başka delili de şudur. Birinci delil alimlerin ittifakını getirdi. İkinci delil ilmin faydası hem insanın kendisinedir hem de diğer Müslümanlaradır. Ama nafile ibadetlerin faydası sadece kişinin kendisinedir. Sen iki rekat nafile namaz kılsan bunun faydası sadece sanadır. Ama Allah rızası için faydalı bir ilim öğrensen bu hem seni düzeltir hem de Allah'ın izniyle çevrendeki insanları düzeltir. Dolayısıyla ilmin başka insanlara da sirayet etmesiyle faydası daha büyüktür. İbadet sadece sana fayda verir. İlim insanı doğruya sevk eder ama diğer ibadetler ilme muhtaçtır. Sen ilim olmadan namaz kılabilir misin? Bilmezsin ki namazın şartları ne, namazın farzı ne, namazını bozacak hususlar ne. Bunlar bilinmeden ibadet yapılmaz ki. Bunun aksi söz konusu olamaz. Alimler peygamberin varisleridir. Ama abidler peygamberin varisleri değildir. Ne kadar çok ibadet edersen et peygambere varis olamazsın. Ama alim olursan peygamberin varisi olursun. Peygamber alimlerden başka kimseyi kendisine varis kabul etmemiştir. Abid alime tabidir. İbadetlerinde ve diğer meselelerinde ona muhtaçtır. Alime itaat gereklidir ama abide itaat gerekli değildir. Bir alim söz söyledi mi ona uymak zorundasın. Aksi bir delilin yoksa. Ama bir abid söz söylediğinde delil getirirse uyarsın. Delil getirmezse uymazsın. Yani illa ilimle kendisini desteklediği zaman ona tabi olursun. İlmin faydası sahibinden sonra bile devam eder. Ancak ibadetler sahibinin ölmesiyle son bulur. Sen hayırlı bir ilim bırak. Allah'ın izniyle öldükten yüzlerce yıl sonra bile onun faydası sürer. Diğer insanlar ondan faydalanır. İmam Nevevi 650'li yıllarda bu kitapları yazmış. Şu anda 2011'deyiz ve Allah'ın izniyle İmam Nevevi'ye dua ediyoruz. İmam Nevevi'ye rahmet okuyoruz. Sebebi ne? İşte bu ilim. Ama ibadet eden birisi öldüğü andan itibaren ne yapar? Bu hayırdan mahrum kalır. Çünkü devam etmez. Ve ilim Allah'ın bir sıfatıdır. Allah alimdir, Allah alimdir ama ibadet Allah'ın bir sıfatı değildir. İşte tüm bunlardan dolayı ilim nafile ibadetlerden üstündür. İşte ilmin nafile ibadetlerden üstün olduğuna inanan İmam Nevevi, ilimde kardeşler çok üst düzeye gelmiş, ciddi emekler vermiş, ilim yolunda son derece yoğun bir çaba sarf etmiştir. İlme son derece önem vermiştir. İşte biz Müslümanların alimlerin hayatını okuyarak kendimize ders çıkarmalar lazım. Biz niye okuyoruz bu alimlerin hayatlarını? Onlar gibi olabilmek için. Onların lambalarıyla, onların fenerleriyle karanlık günlerde yolumuza ışık tutmak için. Eğer biz bunu sadece İmam Nevevi ilme önem vermiş diye okursak hiçbir şekilde istifade edemeyiz. Eğer onlar ilme önem verdiyse bizler de önem vereceğiz kardeşler. Hele hele bu günlerde. Hele hele ilmin nurunun söndüğü şu asırda. Vallahi sizin bir ayet ezberlemeniz, inanın onlarca rekat namaz kılmanızdan çok daha hayırlı. Belki gününüzü oruçlu geçirmenizden daha hayırlı. Neden? Çünkü insanların eksiği burada kardeşler. Biz bu eksiği gidermemiz lazım. Evet, İmam Nevevi uykusu çok az olan bir alim. Tarihte gelmiş geçmiş bütün alimler şüphesiz ki az uyuyorlardı. Ama İmam Nevevi'nin bu hususta ayrı bir yeri var kardeşler. Yani biraz sonra okuyacağım şeyler sizi şaşırtacak ve gerçekten ben başka alimlerde, yani çok az alimde böyle şey gördüm. İlme karşı öyle bir iştiyakı vardı ki ilme olan bu sevgisinden dolayı çok az uyumuştur. Hatta bizatihi şöyle demiş: "Bakitu seneteyni lem eda cembi ilel ard." Ben 2 yıl boyunca bir medresede kaldım bir ilim tahsil etmek için. O 2 yıl süresince ben yan tarafımı asla yere koymadım. Yani hiçbir zaman yere yatıp da uyumadım. 2 yıl boyunca. İbni Cem'a isminde bir alim, başka bir alim, kendisine uykusun hakkında bir soru sormuş. İmam Nevevi merhum demiş ki, uykum çok bastırınca birazcık kitapların üzerine yaslanırım, sonra da Allah'ın izniyle uyanırım ve bu şekilde devam eder giderim diye cevap vermiş. Şimdi bakın kardeşler, burada bir hususa temas etmek istiyorum. Çok önemli. Mesela biz diyoruz ki alimlerin çoğu 3 saat, 4 saat, 5 saat veya 2 saat uykuyla iktifa etmişler. Ve bugün biz niye bununla iktifa edemiyoruz? Niye 8-9 saat yatma ihtiyacı hissediyoruz? Belki sebebi şu. Biz gece 12'de yatıyoruz, sabah 5'te kalkıyoruz. Veya sabah 7'de kalkıyoruz, değil mi? Yani biz uyku ihtiyacımızın tamamını bir seferde almaya çalışıyoruz. Böyle olduğu için bir türlü uykuya doyamıyoruz. Ama alimler böyle yapmıyor. Uykusunu bölüyorlar. Mesela bir saat uyuyorlar, sonra yapması gereken şeyleri yapıyorlar. Uykusu bastırınca bir saat daha uyuyor. Mesela 12'de yatıyor alim, örneğin. Gece 2'de kalkıyor. 5'e kadar ilimle meşgul oluyor, ibadetle, teheccüd namazıyla meşgul oluyor. 5'te yatıyor, 6'da tekrar kalkıyor veya 7'de tekrar kalkıyor. Böyle olduğu için Allah'ın izniyle ona 3 saatlik uyku çok ciddi bir şekilde fayda veriyor. Fakat biz böyle 10 saatte uyusak bir türlü uykumuzu alamıyoruz. Deneyin, Allah'ın izniyle benim dediğimin doğruluğunu göreceksiniz. 12'de yatın, gece 3'te kalkın, sabah 5'e kadar ibadetle, ilimle, zikirle meşgul olun. Allah'ın izniyle 5'te yatın, mesela 6'da veya 7'de kalkın, çok zinde olacaksınız. Ama 12'de yatıp 7'de kalkarsanız asla uykunuzu alamayacaksınız. İşte İmam Nevevi azar azar uyuduğu ve kısa süreler zarfında uyandığı için Allah'ın izniyle 2-3 saatlik uyku ona çok fazlasıyla yetmiş. Hatta çok ilginç bir cümle, bunu da hayatını anlatan kitaplardan buldum kardeşler. Rutubet uykuyu getirir diye salatalık bile yemezmiş. Yani o dönemin devrinde tabi rutubetli yiyecekler belki fazla yok, sıcak bölgeler. Belirli şeyler yetişiyor. Uykuyu getirir diye, rutubetlidir diye salatalık bile yemezmiş. Helaldir, caizdir ama uykuyu getiriyor diye yemiyor. O ilme nereden ulaşmış? Subhanallah. Biraz sonra anlatacağım. İmam Nevevi çok genç bir alim. Belki abilerimin yaşında vefat etmiş birisi. Yani çok kısa sürede dev gibi bir kitaplık bırakmış. Nasıl bırakmış? İşte böyle az uyuyarak. Şimdi vakte verdiği önem de İmam Nevevi'nin hayatını anlatırken zikredilmeye değer bir husus. İmam Nevevi kardeşler vaktini çok mükemmel kullanmış bir alim. Hayatına dair kitap yazanların hepsi bu hususun altını çiziyor. Vaktinin bir anını bile boşa geçirmemiş. Bugün Müslümanlar bu noktada çok gevşek. Yani saatlerce boş bir iş uğrunda vakitlerini öldürebiliyorlar. Hiçbir faydası olmayan meseleler uğrunda saatlerini verebiliyorlar. Yahu bizim öldürecek vaktimiz mi var? Vakti öldürmek. Subhanallah. Ölüm kardeşler her an bize gelebilir. Bir ayakkabı bağı kadar bize yakın. Ölüm dünyada en muhakkak gerçek. İnkar edilemeyecek en yegane hakikat. Ölüm her an bizi yakalayacak olmasına rağmen biz vakitlerimizi boşa geçiriyoruz. Bir Müslüman sürekli okuyamayabilir. Ne yapması lazım? Mümkün mertebe okuması lazım. Okumaktan sıkıldı mı? Tamam bırak kardeşim. Allah zikret. Subhanallah de, elhamdülillah de. Bundan da mı sıkıldın? Tefekkür et. Müslümanların durumunu tefekkür et. Öldüğünde nasıl hesap vereceğini tefekkür et. Ahireti düşün. Peygamber Efendimiz'i düşün. Ashabını düşün. Bunların hepsi bir ibadet. Mesela şöyle otur. Bakın bu boş vakit geçirmek değil. Kafanı yasla, yum gözünü. Ve gerçekten ciddi bir tefekküre dal. Eskiler demiş ki bir dakikalık tefekkür 1000 rekat nafile namazdan hayırlıdır. Çünkü Allah Kur'an'ı tefekkür edilsin diye indirmiş. Ayetlerini tefekkür etsinler diye biz indirdik bu Kur'an'ı diyor. Bunlar bir ibadet. Elin boşa mı çıktı? Subhanallah de, elhamdülillah de. Veya işte boş zaman mı buldun? Hemen bir Müslüman'ı ziyarete git. Yani vaktini dolu dolu geçir ya. Bir Müslüman boş vakit bulabiliyor mu ki onu boş geçirsin, öldürsün? Mümkün değil. Boş vakte çıktığınız anda bir Müslüman'ı ziyarete gidin. Veya Allah için bir zikir yapın, Allah için bir kitaba bakın, Allah için bir sohbet dinleyin, namaz kılın. Yani ahi hiç vaktinizi boşa geçirmeyin. Şöyle oturup da ya elhamdülillah boşa çıktım yok yani Müslümanın hayatında böyle bir şey olamaz. Vaktin her anını dolu dolu geçirmek lazım. Ama kimi zaman okumak insanı sıkabilir. Her şeyi okumak değil ki. Bazen bu okuduğunu amele dökeceksin. Bazen bu okuduğunu tefekkür edeceksin, düşüneceksin. Bazen ziyarete gideceksin, bazen zikir yapacaksın. Müslümanın boş vakti yok kardeşler. Otobüse bindiniz, bir saat gideceğiniz yer çekiyor. Bir saat oturup da böyle aval aval dışarıya bakmak olmaz. Müslüman böyle yapamaz. Abi ya zikir yapacak, ya tefekkür yapacak, ya Müslümanların sorunlarını düşünecek, ya da eline alıp bir kitap okuyacak. Müslüman asla vaktini boşa geçiremez. İşte alimler böylesine vakte ciddi önem atfettikleri için dev gibi kütüphaneler bıraktılar bize. Bir İmam Nevevi 45 tane kitap bırakmış kardeşler. Her biri 20-30'ar cilt. Birkaç tane kitabı böyle küçük çapta. Mecmu var, Müslim Şerhi var. Dev gibi kitaplar bunlar. Adamlar nasıl bıraktı? Bir de bugün gibi bilgisayar yok, on parmak yazma yok. Eline kaleme alıyor, mürekkebe batırıyor. iki harf yazıyor, bitiyor mürekkep. Sonra tekrar batırıyor, bir daha iki harf yazıyor, batırıyor, iki harf yazıyor. Böyle böyle dev gibi eserler bırakmışlar. Bugünün şartlarında eğer on parmak yazma falan olsaydı var ya, tek bir İmam Nevevi Allah'ın izniyle benim evde kitaplık kadar kitap bırakırdı bence. Ya nasıl yazdılar o eserleri? Şimdi bugün öyle programlar var ki sesi yazıya döküyor. Sen konuşuyorsun, programına verdiğin zaman yazı olarak çıkıyor. Böyle programlar falan olsaydı o alimlerin zamanında, ben inanıyorum tek bir tanesi bile bugün Müslümanlara yetecek kadar kitaplık bırakırdı. Yazmadığı alan kalmamış ki adamların. Hem de İmam Nevevi 45 yaşında vefat etmiş bir alim. 18 yaşında ilme başlıyor, 29 yaşında yazmaya başlıyor, 45 yaşında vefat ediyor. Bıraktığı eserler dev gibi bir kütüphane. Allahu Ekber. Yani Allah onlara rahmet etsin, ne de güzel değerlendirmişler vakitlerini. Evet, gayretine dair birkaç husus zikredeyim. Her gün 12 ders okudum diyor. 6 yıl boyunca. 12 tane ders okudum. Fıkıhtan bir kitap okudum. Hadisten, tefsirden, usulden, Arapçadan. 12 dalda 12 tane ders okudum diyor günde. Diyor ki alimler, 12 tane dersi okumak en asgari şartlarda 12 saat alır. İçimizde talebe kardeşler var. Mesela bir kitabın dersini alıyorsunuz. Usulü hadis okuyorsunuz. Usulü tefsir okuyorsunuz. Hocamızın bize anlatacağı bir iki sayfa Allah'ın izniyle bir saati buluyor kardeşler. En asgari. Eğer ciddi bir derse iki saati de buluyor. Diyelim ki bir ders. Bir saati buluyor. Kaç ders okuyorum dedi? 12 ders. 12 ders kaç saat tutuyor? 12 saat. Şimdi bu derslerin bir de hazırlanması var. Mesela hocaya ders almaya gitmeden önce bu dersi hazırlaman gerekiyor. Derste ne okuyacağını önceden çalışman, mütalaa etmen gerekiyor. Dersi okudun. Dersten sonra okuduğun şeyleri ezberlemen gerekiyor. Orada bazı yanlışlar düzeltmen gerekiyor. Bu da kaç saat çeker? En aşağı bir saat. Mesela siz bir ders yapmadan önce o dersi önceden okursunuz. Ve okuduktan sonra hocanızın size verdiği dersleri işte oraya çıkarırsınız, notları alırsınız, ayetleri, hadisleri ezberlersiniz. Bu da en aşağı bir saat çeker. En aşağı. 12 dersin hazırlanması kaç saat çeker kardeşler? 12 saat. Ya 12 saat hazırlıyor 12 dersi. 12 saatte hocayla ders yapıyor. Kaç saat? 24 saat. La bu adam ne zaman yemek yiyor? Ne zaman tuvalete gidiyor? Ne zaman ziyaret yapıyor? Ne zaman uyuyor? Ya akıl mantık almaz yani. Allah'ın verdiği bereket. Eğer Allah bereket vermese mümkün değil. Şu andaki mantıki yönlerle biz halledemiyoruz bu meseleyi. Yani akıl almıyor ki. Evet. Dedik ya, vakte çok önem verir. Çok gayretli bir alim. Günde 12 ders okuyor. Yani hemen hemen 24 saatini dolduracak şekilde ders programı hazırlamış. Buna rağmen de çok ibadet eden bir alim. Ne zaman vakit buluyor, ne zaman fırsat buluyor bunu anlamak mümkün değil. Bakın, diyor ki İmam Nevevi Kur'an-ı Kerim okumayı çok seven bir alimdi. Boş kaldığı anda Kur'an-ı Kerim'in tilavetine sarılırdı. Namaz kılma desen, tanıyan alimler diyor ki ne zaman görsek namazdaydı. Zikir desen, Kitab-ül Ezkar yazmış kardeşler. Alimler o kitap için diyor ki bi'iddar veşteril ezkar. Evini sat, ezkar al. Eğer ezkarın yoksa git evini sat, hemen bir tane ezkar kitabı al. Yani tarihte yazılmış en kapsamlı kitap diyorlar zikirler hususunda. Gerçekten öyle. A'dan Z'ye bir Müslümanın hayatını dolduracak zikirler var. Zikirlerle alakalı açıklamalar var. Yolculuğa gideceğin, yolculuğun adabını anlatmış önce. Bir Müslüman yolculuğu nasıl yapmalı? Evlenecek misin? Evlilikle alakalı önce bir adab çıkartmış. Sonra da evlilikle alakalı zikirler. Şimdi düşünün, ezkar yazmış. Bu adam sabah akşam zikirlerine son derece önem veren bir alim. Mesela hepimizde Hüsnü'l Müslüm var değil mi? Sabah akşam okumaya çalışıyoruz. İmam Nevevi hayatın her alanındaki zikirleri yapmaya çalışan bir alimdi diyorlar. Mesela ders mi okuyacak? Allah Resulü derse başlarken ne okumuşsa aynısını tekrar ediyor. Evine mi girecek? Eve girerken ne okumuş? Çıkarken, tuvalete girerken, yatarken, kalkarken, sabah, akşam. Bunlara da son derece önem vermiş bir alim. Ben hesapladım, ortalama bir insanın 45 dakikasını alıyor günlük dualara riayet etmek. Yani bir saatte öyle gidiyor. Sonra kardeşler bir gün diyor ki bir alim, ben diyor Dımeşk Camisi'nde, Emevi Camisi'nde, ki elhamdülillah birçok kardeşimiz orayı gördü. Emevi Camisi'nde İmam Nevevi'nin bir direğe yaslanmış, bir direğin dibinde namaz kılarken gördüm. Allah-u Teala'nın şu ayetini okuyordu. Onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Bunu meleklere söylüyor Rabbimiz, zebanilere. Diyor ki tutuklayın onları. Çünkü onlar hesaba çekilecek. Biraz sonra mahkemeleri görülecek. Bu ayeti İmam Nevevi okuyordu diyor. Buraya geldi, başladı tekrarlamaya. okuyor, okuyor, tekrar okuyor, ağlıyor, gözyaşı döküyor. Hani bu ayetlerin verdiği korkudan dolayı. Saatlerce bu ayetleri tekrar ediyor. Sonra alim diyor ki Subhanallah diyor ya, çok etkilendim diyor bu manzara karşısında. Yani bir ibadete saatlerini ayırıyor. Bir Kur'an-ı Kerim'e saatlerini ayırıyor. Mesela İbn Attar diyor ki talebesi, hocam diyor Allah'ın kitabını çok okuyan birisiydi. Allah'ı çok çok zikrederdi. Yani öyle ibadet ederdi, ibadete öyle vakit ayırırdı ki onu görenler ya bu tam bir abid, tam bir zahid derdi. İlme vakit ayırdığını görenler der ki bu adam tam bir alim. Yani ibadetini görenler onun çok abid olduğunu zannederlerdi. İlmini görenler çok alim olduğunu, zikrini görenler de onun çok zakir olduğunu zannederlerdi. Yani nereye el atsa orada son noktaya geliyordu yani, Allah rahmet etsin. Şimdi zühd ve takvasıyla alakalı birkaç cümle söyleyecek olursak kardeşler. Diyorlar ki İmam Nevevi'nin kılık kıyafeti o dönemin alimlerinin kılık kıyafetine hiç benzemezdi. O kadar sade, o kadar mütevazi, o kadar böyle halk gibi giyinirdi ki onu görenler sıradan bir köylü zannederdi İmam Nevevi'yi. Çarşıda pazarda onu görenler hiç alimdir zannına kapılmazlardı. İmam Nevevi ki belki zühdüne dair en önemli hususlardan birisi bu. Suriye'de, Dımaşk'ta yetişen meyvelerin çoğunu yememezmiş. Ya hocam meyve yememek takva mı? Değil. Meyve yememeden dolayı değil kardeşler. O dönemde meyvelerin yetiştirildiği arazilerin çoğu vakıf arazileriymiş. Diyor ki İbn Attar bir seferinde İmam Nevevi'ye, hocam siz neden meyve yemiyorsunuz? Diyor ki ey İbn Attar talebesine, Dımaşk'ta pek çok vakıf arazisi vardır. Ve bunların birçoğu titizlikle idare edilmemektedir. Yani vakıf arazileri titizlikle helal harama riayet edilerek idare edilmemektedir. Bu nedenle ben haram karışır korkusuyla o meyveleri yemiyorum. Ya da ise meyvenin haramlığından değil. Meyve yemek helal. Allah Müslümanlara helal kılmış bunu. Ama sırf o şüpheden dolayı vakıf mallarını düzgün idare edenler olmadığından dolayı acaba mekruh olur mu, acaba haram olur mu diye ben yemeği terk ediyorum diyor. Böylesine hassas bir alim. Yine diyorlar ki alimler, İmam Nevevi çok az ile yetinirdi. Helale ve harama dikkat ettiğini kesin olarak bilmediği kimselerin dışında kimsenin verdiğini kabul etmezdi. Yani birinden hediye alacak ya, o adam helale ve harama dikkat ediyor mu etmiyor mu ona bakardı. Vallahi bugün falan olsa kimseden herhalde hediye kabul etmez. Çünkü birçok Müslüman yaptığı iş meşru mu değil mi tartışmalı. İmam Nevevi böyle bir ortamda olsa herhalde kimseden hediye kabul etmez. O günün şartlarında da %100 harama ve helale dikkat eden insanların verdiği şeyleri kabul ediyor. Diğerlerinkini şüpheli olduğu için kabul etmiyor. Ve meşhur yay hadisinden dolayı okuttuğu talebelerden asla bir ücret almazdı diyor alimler. Şimdi meşhur bir yay hadisi var kardeşler. Şöyle ki Übey İbni Ka'b radıyallahu anh bir insana Kur'an öğretiyor. Adam onun Kur'an öğretmesine karşılık bir yay hediye ediyor. Hazreti Übey İbni Ka'ba. Übey radıyallahu anh'ın da kalbine bir şüphe geliyor. Acaba yaptığım doğru mu değil mi diye. Ve gidiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olayı anlatıyor. Resulullah diyor ki eğer onu alırsan ateşten bir yay almış olasın diyor. Çünkü öğrettiğin ilme karşılık asla bir menfaat gözetmemen lazım. İlim Allah rızası için öğrenilir ve öğretilir. Bunun haricinde menfaat beklemek Allah korusun insanın cehennem ateşi kazanmasına neden olur. İşte bu yay hadisinden dolayı İmam Nevevi asla diyor Allah için okuttuğu ilimden dolayı bir ücret almamıştır. Bugün de Müslümanlar tevhidi, Kur'an'ı, imani meseleleri, dinin temel hususlarını öğretme hususunda asla ücret almamalıdırlar. Hatta ben bazı hocaları biliyorum, ders anlatmaya gittiği yerde çay dahi içmiyorlar. Konya'da böyle hocalar var. Güzel bir haslet. İkramdır. Kabul edilmesinde hiçbir suç yoktur, hiçbir günah yoktur ama onlar şöyle düşünüyor. Biz burada din anlatmaya gidiyoruz. İnsanları tevhide çağırmaya gidiyoruz. Dolayısıyla bizim hiçbir menfaatimizin olmadığını karşı tarafın hissetmesi lazım. Yani biz buraya çay içmeye gelmedik kardeşim. Biz buraya size tevhid anlatmaya geldik. İmanın hakikatlerini anlatmaya geldik. Bu nedenle çay içmeye ayrı bir zaman çağır diyorlar. Yani ders zamanında biz çay içmiyoruz. Çay içmek mi? Tamam gelelim. İstediğin kadar çay içelim. Ama ders olmadığı bir gün gelelim diyorlar. İşte İmam Nevevi de Allah rahmet etsin din hususunda kesinlikle bir şey kabul etmezmiş. İnsanlara bir şey anlatayım da işte hocasına hediye getirsinler. Asla kabul etmezmiş yani. Öğrettiği şeyden dolayı hediye almazmış. Bu da onun Allah rahmet etsin güzel bir hasleti. Evet. Diyor ki kardeşler günde bir defa geceleyin yemek yermiş. Bir defa. İmam Nevevi'nin tek bir öğünü varmış. Sadece bir çeşit yemeğe dikkat edermiş. Yani sofrada çorba varsa çorba. Peynir varsa peynir. Bir kere yemek yermiş. Ya nasıl oluyor? İşte oluyor kardeşim. Vallahi ben başka kitaplarda okudum İmam Nevevi'ye dair. Belki abartıdır yani bilmiyorum. Şöyle bir cümlesini hatırlıyorum. Diyor ki vaktim boşa gittiği için ben öğünlerimi bire indirdim. Mesela iki öğün yemek yemesi gerekiyor ya. Mesela sabahleyin yedi. Diyelim akşam da karnı acıkıyor. Biraz daha sabredeyim. Biraz daha dayanayım. Geceye az kaldı, sabaha az kaldı diyerek öğünlerimi birleştirirdim diyor. Sebebi de tuvalete fazla çıkmamaktı diyor. Çünkü tuvalete gittiğimde kaybolan vaktime ben üzülüyordum diyor. Bu kadar hassas bir alim. Vaktini boşa geçirmeme hususunda böylesine hassasiyet gösteren bir alim. İşte bir defa geceleyin yermiş. Onda da genelde tek bir çeşit yermiş. Tüm bunlara rağmen ama kardeşler lezzetli ve güzel yemek yemenin de helal olduğunu söylerdi. Mesela Müslim'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tatlıyı ve balı severdi şeklinde bir hadis var. Onu şerh ederken diyor ki bu hadis lezzetli yiyeceklerden ve güzel rızıklardan yemenin, istifade etmenin caiz olduğunu, bunun zühde aykırı olmadığını göstermektedir. Yani İmam Nevevi rahmetullahi aleyh kendisi bir öğün yiyor. Her türlü yemekten yemiyor. Bir çeşit diyor. Efendim fazla dünyalık yiyeceklerden istifade etmiyor. Ama buna rağmen diyor ki böylesi kaliteli yemekleri yemek, türlü türlü lezzetli yemekler yemek, kebap yemek, bugün tabiriyle baklava yemek zühde aykırı değildir. Helaldir. Allah Resulü de tatlıyı ve balı severmiş. Yani bunlar lüks yiyecekler. Bugün de bal yemek her baba yiğidin harcı değil yani. Kaliteli bir bal 40 liradan aşağı yok. 30 liradan aşağı yok. Dolayısıyla bunlar yemek zühde aykırı değil. Ama buna rağmen mütevazi bir hayat yaşamayı tercih etmiş ve Allah rahmet etsin her daim az ile iktifa etmiş. Emri bil maruf, nehy anil münker hususunda da İmam Nevevi zikre değer bir alimdir kardeşler. Şimdi iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek Allah-u Teala'nın bizlere emretmiş olduğu bir husus. Diyor ki Rabbimiz, كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Siz iyiliği emreden, kötülükten nehyeden ve Allah'a iman eden bir topluluksunuz. Öyle ki خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. En hayırlı ümmet olabilmenin temel şartı nedir? İyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek. Çünkü Allah bu şartlar içerisinde siz en hayırlı ümmetsiniz diyor. Allah'ın bu ümmete yüklemiş olduğu bir sorumluluktur iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek. Tüm alimler bu uğurda ciddi çaba harcamış. Ebu Hanifeler zindanda kırbaç altında şehit edilmiş. Nice alimler zindanlara atılmış. İşte İmam Nevevi de böyle. Hatta alimler emri bil maruf nehy anil münker hususunda İmam Nevevi elle gösteriyorlar. Tarihte sayılı alimlerden biridir diyorlar. Öyle ki ahi hiçbir kınayıcının kınamasından korkmuyor. Bir insan kötülük işliyorsa kim olursa olsun uyarıyor. Sıradan insanları uyarmak kolay. Hadi gel de yöneticilere uyar. Bugün yaz bakalım üst düzey yöneticilere bir tebliğ mektubu. Bak ne oluyor. İsmini de açıkça zikret. TC kimlik numaranı yaz gönder. Anında içeridesin Allah'ın izniyle. Böylesine ciddi sıkıntılar olmasına rağmen İmam Nevevi yöneticileri uyarma hususunda geri durmamış. Bakın bir tane olay anlatayım. Çok güzel. Kendi döneminde birinci Bay Bars diye bilinen bir yönetici var. Şimdi bu adam diyor ki düşmana galip gelebilmemiz için, kafirleri yenebilmemiz için Müslümanların arazilerinden almamız lazım. Müslümanlar mallarından bize vermesi lazım. Ta ki ordu güçlensin, kafirleri yensin. Bu noktada bir yazı yazıyor. Ondan sonra devrin alimlerine götürüyor. Diyor ki bunu imzalayın. Adamlar bakıyor. Vallahi isterse imzalamasınlar. O yöneticinin zulmünden korktukları için imzalıyorlar. Normalde bir Müslümanın malı, kanı, canı haramdır. Kimse onu alamaz. Devlet de olsa zorla alamaz benden malımı. Bugün 18 uygulaması yapıyorlar. Sen kimsin benim bahçemi alıyorsun kardeşim? Benim. Alıyorlar bir de senin istediğin parayı vermiyorlar. Diyorlar ki razıysan bu, istemiyorsan mahkemeye müracaat et. Bu resmen nedir? Zulümdür. Allah Müslümanların malını haram kılmıştır. Kimse benim malımı alamaz. Şimdi İmam Nevevi döneminde de devlet diyor ki işte düşmanı yenmek için mal vereceksiniz bize. Ya bu verilmez kardeşim. Adam gönlüyle verir ayrı bir şey. Ama zorla alamazsın. Adam zorla alınmasına dair bir karar çıkartmış. Baybars denilen adam. Alimlere okutturmuş. Kimileri korkudan imzalamış. Kimleri ya falan demişler. Anında kelleleri alınmış. Ondan sonra vezirlerine demiş ki bu devirde yaşayan kim varsa bütün alimlere imzalatın. Ne kadar alim varsa hepsine bunu onaylatın. İşte tek tek onaylatmışlar. En son hiçbirisi kaldı mı demiş. Demişler ki Nevevi diye birisi var. Sadece o kaldı. Çağırın demiş. Askerler gitmiş İmam Nevevi'yi huzura getirmişler. İmam Nevevi'ye demiş ki hocam size zahmet şu fetvayı imzalayıverir misiniz? Demiş ver bir bakayım. İmam Nevevi okumuş. Kağıdı fırlatmış demiş ki vallahi burada zulüm var. Zulüm kokuyor bu fetva. Ben böyle bir şey imzalayamam demiş. Sonra o bay varsa şöyle itiraz etmiş İmam Nevevi. Demiş ki benim duyduğuma göre senin sarayda binlerce altın kemeri olan kölen varmış. İşte şöyle şöyle ziynet eşyasıyla donanmış cariyelerin varmış. 200 küsur tane. Sen onların bu altınlarını, bu ziynetlerini sat. Oradan gelen gelirle eğer devlet ayakta duramıyorsa ben insanların malını almana o zaman fetva vereyim demiş. Tabi Baybars celallenmiş. Atın bunu dışarı demiş. O da demiş tamam senin atmana gerek yok. Ben usul usul giderim şuradan demiş. Neyse çıkmış gitmiş. Demişler ki siz niye onu öldürmediniz? Normalde bir sürü alim kestiniz. O fetvadan dolayı birçok alimin kafasını almış. Birçoğunu zindana attırmış. Demiş ki vallahi heybetinden korktum demiş adam. Yani emri bil maruf yapmış. Allah için hakkı haykırmış. Baybars demiş ki emri bil marufundan dolayı onun heybetinden dolayı vallahi korktum demiş. Ve İmam Nevevi Allah'ın izniyle kellesinin alınmasından bu şekilde korunmuş. Kardeşler kısa ömre çok şey sığdırmış bir alim İmam Nevevi. Diyorlar ki bazı talebeler söylüyor bunu. 29 yaşında kitap yazmaya başladı. 45 yaşında da vefat etti. Ne eder? 16 yıl. 16 yıllık bir telif hayatı var. Bazı alimler biraz daha fazladır demiş. Yani 29 yaşında değil de 25 yaşında yazmaya başlamış demişler. Kaç yıl ediyor? Allah'ın izniyle 20 yıl. 25 yaşında yazmaya başlamış. 45 yaşında vefat etmiş. 20 yıllık bir yazma hayatı var. Bazıları 16 yıl diyor. Bazıları 20 yıl diyor. 20 yıllık diyelim biz veya 16 yıllık ömre ne kadar kitap sığdırmış abi? Ömrünün sayısı kadar. Yani 45 tane. Kimilerini tamamlayamamış, kimilerini tamamlamış. İnanın mecmu bu kadardır kardeşler. Arapçası. Müslüm şerhi bu kadardır. Nice kitapları var. Böyle 10 cilt, 15 cilt, 20 cilt. En ufak kitabı Riyad-ı Salih'in eskardır. O da ömrün sonlarında kısa bir süre içerisinde derlemiş. En küçük kitapları bunlar. Ama en çok bereketi olan kitaplar da belki bunlar. Yani dev gibi bir kütüphane bırakmış bize ya. Subhanallah. 45 tane kitap diyorlar. Evet. Herkes tarafından sevilirdi İmam Nevevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah-u Teala bir kulu sevdiğinde Cebrail çağırır. Der ki ey Cibril ben falancayı seviyorum sen de onu sev. Sonra Cebrail aleyhisselam gök halkına der ki ey gök halkı Allah falancayı sevdi. Ben de sevdim siz de sevin. Gök halkı Allah sevdiyse Cibril sevdiyse biz de sevdik der. Sonra Rabbimiz diyor yeryüzüne o kulun sevgisini indirir. Yeryüzündeki insanlar da onu severler. Eğer Allah'ın sevgili bir kulu olursan yeryüzündeki insanlar da seni seviyor demektir. Bugün ahi eğer yeryüzünde sevilmeyen bir insan varsa inanın Allah katında da o sevilmeyen bir insandır. Bir insan da Allah katında seviliyorsa Allah'ın izniyle yeryüzünde de sevilir. Bugün bir alim öldüğünde, bir mücahid öldüğünde Allah için yani onun sevgisini kalbinizde hissediyor musunuz, hissetmiyor musunuz? Vallahi hissediyorsunuz. Neden? Çünkü Allah belli ki sevmiş onu. Şimdi İmam Nevevi deyince Allah için rahmetle anıyor musunuz, anmıyor musunuz? Riyaz-ı Salih'ini telif ettiği için ona dua ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Yani Allah için ben bugün mesela bir Abdullah İbni Mübarek anıldığında, bir İmam Nevevi anıldığında, bir İbni Teymiye, bir Seyyid Kutup ve benzeri alimler anıldığında vallahi kalbimde bir hoşnutluk hissediyorum. Allah rahmet etsin diyorum. Bu din uğrunda çok mücadele vermişler, çok eziyet görmüşler. Ben Allah için seviyorum. Yani onların sevgisini 1300 yıldır, 1000 yıldır, 700 yıldır bizlere ulaştıran kim? Allah. Demek ki Allah katında mahbub insanlar, sevilen insanlar. Allah sevmeseydi onların sevgisini bugüne kadar ulaştırır mıydı? Ulaştırmazdı. İşte İmam Nevevi de Allah rahmet etsin gerçekten herkes tarafından sevilen birisiymiş. Yani hasımları bile onu severmiş. Tartıştığı, kendilerini susturduğu alimler bile sevgide, saygıda asla kusur etmezlermiş. İşte bunun en büyük delili kendimiz. Bugün İmam Nevevi denilince vallahi benim kalbimde bir Allah için ayrı bir sevgi oluyor yani. Riyad-ı Salim'i okurken Allah rahmet etsin. Ne de güzel hazırlamış diyoruz yani. Takiyüddin es-Subki Nevevi'ye derin hayranlık duyardı. Eşrefiye Darül Hadis'ine Nevevi'den sonra büyük muhaddis Mizzi, onun vefatı üzerine de Takiyüddin es-Subki şeyh olmuştu. Fıkıh ve hadis sahalarında değerli eser vermiş ve Şam kadılığı yapmış olan bu alim, Nevevi'nin Eşrefiye Darül Hadis'inde ders verdiği yerde geceleri ibadet ederken yanağını yere koyar ve Nevevi'nin ayak bastığı yere belki yüzüm temas eder diye duygulanırdı. Yani o Darül Hadis'te İmam Nevevi ders vermiş. Mesela demişler ki şurada ders verdi. Oraya gidermiş. Orada ibadet edermiş. Alnını yere koyarmış. Belki İmam Nevevi'nin ayağı buraya basmıştır diye. O kadar saygı duyarlarmış. O kadar severlermiş. Vallahi bak subhanallah. Yine Taceddin es-Subki'nin anlattığına göre kardeşler, babası bir gün binitiyle giderken yolda halktan cahil, yaşlı bir adama rastladı. Sıradan bir adam. Bu ihtiyar bir zamanlar Nevevi ile görüştü denilince kendisine, Takiyüddin es-Subki binitinden inerek adamın elini öptü, duasını istedi, işte sarıldı, kucakladı, ona ciddi bir hürmet gösterdi. Sıradan cahil bir halk. Sebebi ne? İmam Nevevi'yi görmüş. Onunla biraz zaman geçirmiş. Sonra da Nevevi'yi gören biri benim önümde yürürken, ben hayvana binemem diyerek onu terekisine aldı. Yani atına aldı, devesini aldı. Yani İmam Nevevi'yi görmüş bir adam yürürken ben nasıl binitime binerim diyerekten o adama hürmet etti. İşte böylesine sevilen bir insan. İmam Nevevi kardeşler hiç evlenmemiş bir alim. Evlenememiş bir alim. Daha doğru bir ifadeyle. Evlenmemiş demek belki hani uygunsuz bir ifade. Çünkü bir Müslüman imkanı olduğu anda evlenecek ve dininin yarısını kurtaracak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Allah Resulü'nün sünnetinden yüz çeviren Resulullah diyor ki benden değil. İmam Nevevi niye evlenmemiş? Kardeşler, ilme olan iştiyakından, o günün şartlarındaki zorluklardan ve gerçekten fırsat bulamayışından dolayı evlenememiş. Evlenmemiş değil. Ama öyle ki kardeşler, İmam Nevevi evlenmemiş olmasına rağmen yazdığı kitaplarda evli insanlardan çok daha güzel evliliği tahlil etmiş yani. Allah rahmet etsin. Vefat etmeden kısa bir süre önce akraba, eş, dost ve hocalarını ziyarete çıkmış. Belki Allah ona hissettirmiş öleceğini. 45 yaşındayken çok küçük ya. Yani bugünün şartlarında 45 çok genç bir yaş olarak değerlendiriliyor. Kudüs'e gitmiş, ziyaretini tamamlayıp Neva şehrine dönmüş, o doğduğu köye. Birkaç gün sonra babasının evinde hastalanarak 676 yılının 24 Recep Çarşamba günü seher vaktinde teheccüd namazının kılındığı o değerli vakitte Mevlasına kavuşmuş. Birkaç tane eserini zikredeyim kardeşler. Riyaz-ı Salih'in bizim en çok bildiğimiz eserlerinden. El-Minhaç fi Şerhi Sahih Müslim İbn Haccac diye bir kitap var. Müslim Şerhi gerçekten şerhler içerisinde en kalitelilerden birisi. Hiç şüphe yok. Sonra Ezkarı var. Minhacü Talibini var. El-Mecmu' var. Et-Tibyan fi Adab-ı Hamiletel Kur'an var. Bunlar çok kaliteli eserler. Allah rahmet etsin. Ümmete faydalı olması adına bunları bırakmış. Şimdi kardeşler son 10 dakikamız kaldı. Bu 10 dakikada da Riyaz-ı Salih'in derslerine başlayacağımız Riyaz-ı Salih'i tanıtayım size. Riyaz-ı Salih 18 temel bölümden oluşur. 18 tane ana başlıkları vardır. Ara başlıklarıyla da 372 baptan oluşur. Ana başlıkları 18, ara başlıkları 372'dir. 1898 hadis vardır içerisinde. Anladık değil mi? Bugüne kadar onlarca kez şerh edilmiş bir kitaptır. Alimler tarafından camilerde, mescitlerde vesaire yerlerde ders olarak anlatılmış bir kitaptır. Birçok kere de tercüme edilmiş. Türkiye'de bayağı yani belki 20'nin üzerinde tercümesi var. Sıtkı Güller tercümesini yapmış. Abdullah Feyzi Kocaer, Mahmut Kısa, Bekir Tuna, Konya'da yaygın olan bunlar. Ve daha nice günümüzün alimleri, günümüzün mütercimleri bu kitabı tercüme etmiş. Yani neredeyse her yayın evinden tercüme edilerek çıkarılan bir kitap. Bir cümle söyleyeyim kardeşler. Çok önemli ve dikkatinizi çekecek bir cümle. Dünyada en çok satan kitap hangi kitap? Kur'an-ı Kerim. Şüphe yok. Yani kafirler Kur'an kadar hiçbir kitabı satamamışlar. Şu anda dünya üzerinde en çok satılan, basılan, yayılan kitap Kur'an. Peki Kur'an'dan sonra hangi kitap? Riyaz-ı Salih. Subhanallah. Bunu ben Suriye'deyken duymuştum. Orada güvenilir hocalar, güvenilir alimler söylemişti. Dünyada istatistiklere göre Kur'an'dan sonra en çok satılan kitap Riyaz-ı Salih'miş. Ya bugün bile inanın her yayın evinin bir Riyaz-ı Salih'i vardır. Ve sürekli de basılmaktadır. Yani öyle bir şey ki Ben yani kendimi bildim bileli Riyaz-ı Salih'in alırım, hediye ederim. Yani aldığım Riyaz-ı Salih'lerin sayısı Allah bilir. Etrafındaki Müslümanlar da böyle. Yani bitmiyor mübarek. Sürekli insanlara hediye ediliyor, sürekli okunuyor, okutuluyor. İnanın, yani inşallah biz de bu kitabı tamamlarız. Rabbim bunu tamamlamayı bize nasip eder. İnşallah çok bereket olan bir kitap. Evet. Peki bu kitabı bu kadar değerli kılan ne? Hiç şüphesiz İmam Nevevi'nin ihlas ve samimiyeti. Kardeşler, kitapta genel olarak sahih hadisler ve hasen hadisler var. Hasen hadis, sahih hadisin bir altı. Sizin anlayacağınız şekilde. Detayına girmeyeceğim, vaktimiz çok dar. Genelde sahih hadisler ve hasen hadisler var. Yani amel etmeye elverişli hadisler var. Şuayb el-Arnavuti'nin tahkikine göre, ama kendi şahsi tahkikine göre 46 tane senet yönünden zayıf hadis var Riyaz-ı Salih'inde. Burada bir hususu hemen zikredeyim. Peki zayıf hadiste hiç mi amel edilmez? Burada detay var kardeşler. Kısaca zikredeyim bu detayı. Alimler üçe ayrılmış. Zayıf hadiste amel etme hususunda. İyi öğrenin. Sizin hayatınızın diğer bölümlerinde size çok fayda verir. Bir grup alim demiş ki ne ahkamda ne de fadailde. Fadail dediğimiz böyle teşvik edici ameller. Ne ahkamda ne de fadailde asla bunlarla amel edilmez. Kesinlikle zayıf hadiste amel edilmez diyen alimler. Bunlar kim? Yahya bin Ma'in, Kadı Ebu Bekir, İbn Arabi gibi alimler. Malikilerin büyük alimlerinden. Bunlar kesinlikle zayıf hadisleri kabul etmemişler. Ahkamda da kabul etmemişler. Böyle teşvik babından amellerde de kabul etmemişler. Ama bu zayıf bir görüştür. İkinci grup alimler demişler ki, eğer zayıflığı çok şiddetli değilse, zayıflığın da dereceleri var. Çok şiddetli bir zayıflığı yoksa ve konu hakkında başka da bir delil yoksa elimizde, o zaman ahkamda da amel edilir, adapta da amel edilir demişler. Bunlar Ebu Hanife gibi alimler, Ahmet bin Hanbel gibi alimler. Üçüncü grupta ki tercihe şayan görüş de budur. Adapta, ezkarda, fadail dediğimiz şeylerde amel edilir. Ama helal ve haram konusunda kesinlikle amel edilmez. Yani ahkamda delil değildir zayıf hadisler. Bunlar da üç şart zikretmiş. Demişler ki birincisi zayıflığı çok şiddetli olmayacak. Çok şiddetli zayıf olsa adapta da amel edilmez demişler. İkincisi şeriatın temel kaideleriyle örtüşecek. Yani o zayıf hadis şeriatın temel kurallarına ters düşmeyecek. Üçüncüsü de amel edildiğinde subutu itikad edilmeyecek. Yani Resulullah %100 bunu söylemiştir diye inanılmayacak. Amel edeceğiz ama diyeceğiz ki Resulullah bunu söyleyip söylemedi şüpheli. Çünkü zayıf bir hadistir. Bunlara riayet edersek amel edilebilir demişler. İşte Riyaz-ı Salih'inde 46 tane zayıf hadis olması bizim onlarla amel etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Amel edebiliriz. Çünkü genelde Riyaz-ı Salih'in adaptır, teşvik veya korkutmadır. Bu tür hadislerden meydana gelir. Bu nedenle bir Müslüman Riyaz-ı Salih'in içerisindeki hadislerle Allah'ın izni keremiyle amel etse hata etmiş olmaz. İnşallah bu cumhur-u ulemanın tahkiki. İşte kardeşler okuyacağımız Riyaz-ı Salih'in kitabı böyle bir kitap. Yani 1800 küsur hadisin geneli sahihtir veya hasendir. Çok az zayıf hadis var. Bunlar da amel edilecek türden hadisler. İnşallah Riyaz-ı Salih'ini okuduğumuzda kardeşler ahlakımız inanın sahabe ahlakı gibi olacak eğer amel edersek. Ben Suriye'de bir hocamdan işitmiştim. Diyordu ki bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i bilse ana hatlarıyla ve sadece Riyaz-ı Salih'ini okusa, başka hiçbir hadis kitabını bilmese Allah'ın izniyle din hususunda bu kitap ona yeter diyordu. Yani hiçbir kitap okuma ama Riyaz-ı Salih'ini oku, amel et, Allah'ın izniyle sahabe gibi adam olursun. Sahabe nasıl sahabe oldu? Riyaz-ı Salih'in gibi hadislerle amel ederek. Ahlak, adab, helal haram meseleleri. İnanın kardeşler Riyaz-ı Salih'ini amel ederek okuduğumuz zaman vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri gibi adam oluruz. Bu nedenle Riyaz-ı Salih'ini okuduk mu? Okumak için değil, amel etmek için okuyalım. Amel edemedik mi? Ya bir kere bir olsa amel etmeye çalışalım. Amel etme gayreti olsun bizde. İnşallah bu duygularla, bu düşüncelerle hareket edelim. Bu duygu ve düşüncelerle ileriki derslerimizde gelecek hadisleri dinleyelim. Amel etme gayreti bizim birincil hedefimiz olsun. Eğer bu hedefi yakalarsak kardeşler Allah'ın izniyle Riyaz-ı Salih'in bereketini göreceğiz. Allah inşallah hepimize şimdiden okuyacağımız hadislerle amel etmeyi, onlarla hayatımızı düzenlemeyi ve bunları okuyarak inşallah